de wereldkampioenschappen afstanden in Insel hebben de Nederlandse mannen voor de zesde keer op rij het goud veroverd op de ploegenachtervolging. De vrouwen waren eveneens titelverdediger, maar zij moesten buigen voor Japan. Dat is op zich niet verrassend. Japan, ook de Olympisch kampioen. Oranje moest genoegen nemen met zilver. De grootste verrassing kwam vandaag op de 500 meter voor de vrouwen. Daar was de Oostenrijkse Vanessa Herzog namelijk sneller dan de titelverdedigster Nao Kodaira uit Japan. Ze was al 3 jaar ongeslagen op deze afstand tot vandaag. En ook bij de mannen haalde de topfavoriet het niet. De Rus Pavel Kulishnikov eindigde slechts als 7e. Maar het goud ging wel naar Rusland, want zijn landgenoot Ruslan Murashov ging er met het goud vandoor. En dat deed hij in een baanrecord. Ja, nu, die hoorden het al eerder tijdens deze uitzending. Hekkensluiter NAC Breda kreeg in de Eredivisie in eigen huis klop van AZ. Het werd 3-0, mede door 2 goals van Guus Til. De Nederlandse handbalsters hebben een nieuwe bondscoach. De Fransman Emmanuel Mayonnaise volgt de Deense Helle Thomsen op, die eind december vertrok. De 35-jarige Mayonnaise treedt per direct in dienst en heeft een contract getekend tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. En straks bellen we met een kenner van hem. En het Schotse Glasgow is in 2023 het decor voor het allereerste Super WK wielrenner. Liefst 13 WK's, waaronder het wegwielrennen, mountainbiken en baanwielrennen, zijn toegekend aan dezelfde regio en dan wel verspreid over 2 weken. De internationale wielerbond UCI wil vanaf 2023 om de 4 jaar zo'n Super WK organiseren. Dan het laatste onderwerp in onze nieuwsforum. Zoals gezegd met journalist Hella Huuk van het Financieel Dagblad, de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad Sjeerd Kuiper en cabaretier Jeroen van Merwijk. Het onderwerp: jongeren wonen steeds langer thuis. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. In 2012 gingen jongvolwassenen gemiddeld met 22,8 jaar op kamers. In 2017, 5 jaar later, was die leeftijd verschoven naar gemiddeld 23,5. Ik kwam er gewoon steeds niet van, vooral omdat ik geen vaste contracten kreeg. En dan vind ik het toch altijd een beetje tricky. Je ziet ook dat ouders steeds meer vriendjes met hun kinderen willen worden. Dat komt ook omdat studenten bang zijn om te gaan lenen. Ja, Sjeerd, is het herkenbaar nieuws in Huize Kuiper? Nou, niet helemaal. Ik zit even te denken, onze oudste dochter die ging eigenlijk direct na het VWO op kamers. Hoe oud was ze? Die was 18. 18. En de tweede die was zelfs 17, want die had het VWO in 5 jaar gedaan en die ging toen op kamers. Dus dat vond ik heel jong. Had je er moeite mee? Op zich niet, maar nou, ze bleef nog de hele tijd in de weekenden thuiskomen. En dan kreeg ik vanavond net een appje bijvoorbeeld van: ik blijf van het weekend in Nijmegen. En dan heb ik ineens een heel sip gevoel. Dan denk ik van: ach, jammer. Ja, ik ook. Oh, dus eigenlijk is het niet de jongen, want die horen de hele tijd. Maar eigenlijk moeten we de ouders ook aan het woord laten, vooral. Nou ja, goed. Maar ik zit te kijken van die leeftijden van 23 en zo. Ja. Kijk, de jongste die is nu 19, die woont inderdaad nog thuis. En het heeft alles gewoon met studiekeuze te maken. Van studeer je dicht bij huis. Of diegene die in Nijmegen ging studeren, we woonden toen nog in Friesland. Ja, daar ga je niet op en neer rijden en zo. Maar de jongste nou, die woont nu nog thuis. En die wil volgens mij juist wel wat langer thuis wonen. Maar dat heeft ook te maken met, die is heel zuinig. Die maakt zich heel erg zorgen over financiën. Terwijl ik altijd zeg, joh, dat komt allemaal wel goed. En je krijgt wel subsidie van thuis en zo. Maar toch. Ja, inderdaad. Zij zal niet zomaar 400-500 euro voor een kamertje uitgeven, terwijl het thuis eigenlijk veel leuker is bij pa en ma. Ja. Ella, is het erg dat jongeren langer thuis blijven? Ja, dat weet ik niet. We begonnen de uitzending dat we wel nog steeds ouder worden, al sterven we dus nu al 3 jaar lang eerder dan gedacht. Dus alles schuift een beetje op. Ik denk wel dat als de reden inderdaad is van ik ben bang om een lening aan te gaan voor mijn studie, of ik kan die vaste contracten niet krijgen, vind ik sociaal-economisch vind ik dat niet zulke goede ontwikkelingen. Ja, of woningnood. Of woningnood. Maar als je een goede relatie hebt met je ouders en je plakt er nog een jaartje bij aan. Ja, ik was zelf dolblij dat ik het huis uitkwam. Ik was ook 17. En dezelfde reden als bij een van jouw kinderen. Ik moest gaan studeren in Utrecht. Dat was simpelweg te ver. Maar ik zie nu wel eens gasten van 17. En dan denk ik, dat hebben mijn ouders toch wel knap gedaan. En dat ze je los durven te laten richting die grote dat stad. Dat verschilt ook heel per kind, denk ik. Zeker, of een beetje volwassen en vertrouwd is. Ja. Maar Helle, heb jij niet zoiets als je hoort dat de gemiddelde leeftijd inmiddels rond de 23 is? Oh jee, wat moet ik dan nog lang? Nou, ik had het er wel met mijn oudste over, inderdaad. Ja. Van hoe, want die had ook dat nieuws gehoord en gezien. En die ging vragen, moet ik nu het huis uit? Nee, helemaal niet. Maar ik zei, nou, ik heb wel een beetje het idee dat jij gaat move als je 18 bent. Nou, dat had ze zelf eigenlijk ook wel. Maar dat zien we dan wel weer. Ik bedoel, ze mag blijven als ze niks zou kunnen vinden of zo. Ik denk dat het op zich wel goed is om op een gegeven moment te gaan. Te fladderen en uit te vliegen, ja. Jij bent kinderloos, Jeroen. Ja. Dus je hebt niet die ervaring, zeg maar, met kinderen die het huis verlaten. Op welk moment ben je eigenlijk zelf gegaan? Ik ben zelf op mijn 18 uit huis gegaan. Mm-hmm. Maar ik zit te denken aan Elie Assen, die is vorige week overleden. En die heeft een liedje geschreven, zal je een kind me wezen? Ja. En er komt de zin in voor, zo ken ik ook een kunstenaar met haar tot op zijn schouders. Hij is al 45 jaar, maar hij leeft nog van zijn ouders. Ja. Van zijn ouders. Dus het is eigenlijk van alle tijden. Ja. Zoals in die tijd van Elie Assen. Het is wel zo, ik heb er eigenlijk nauwelijks een mening over. Het lijkt me voor kinderen is het wel leuk om sneller uit huis te kunnen. Maar wat jij vertelt, het is inderdaad wel lastig om een baan te krijgen. Je moet sneller studeren. Ja. Dus sneller succes is gewenst. Ja. Dus dat betekent ook dat je eerste keuze zo ongeveer de juiste moet zijn. En daarmee ligt er heel veel druk op. Jazeker. Ja. En dan kan maar het de tussenvorm is toch het leukst. Door de week op kamers in en in het weekend nog weer gezellig thuiskomen. Dat merk ik ook als alle die thuis zijn. Voor de ouders zeker, begrijp ik. En dan op zondagavond via de voorraadkast weer richting het openbaar vervoer. Heel Holland bak kijken. Er zit daar ook een dingetje in. Dat het misschien thuis zo heerlijk gezellig is. En dat die band met je ouders ook zo goed is. Dat je minder hebt om tegen af te zetten. Dat is natuurlijk een grote plus, toch? Als je het niet erg vindt om bij je ouders te zijn. En je daar veilig en prettig voelt. Maar op een gegeven moment wordt het toch tijd dat je op je eigen benen gaat staan. Moet je denk ik op eigen benen, ja. Maar of dat dan 22,5 of 23,5 is. Ja, maar dat gaat langzaam naar de 35. Dat weet je niet. Ik weet niet. Ik heb nooit zo heel veel met die lijntjes die dan zo doorgetrokken worden. Want dat weet je helemaal niet. Maar nogmaals, we worden ook ouder. Dus dat leven duurt langer. Dus als je dan als alles een jaartje opschuift, wat maakt dat nou uit? Maar dan moet wel de kinderbijslag ook langer worden uitbetaald. Vind dat je ook dan niet? Wel. En daar wil ik best wel voor naar het Malieveld. Zeker, want ik wist al dat jij op enig moment zou zeggen, laten we gaan. Nu nog? Of zullen we dat gewoon op een doordeweekse dag doen dan een keer? Ja, dan wil ik wel inderdaad dat ik niet hoef te werken. En dan doorbetaald. En doorbetaald. En doorbetaald, ja. Wie gaat dan mee? Sierk, ga jij mee? Naar het Malieveld? Ja, voor een langere kinderbijstand. Dan tot 23,5. Nee. Ik vind, dat wil ik nog wel even zeggen. Jongeren moeten... De vraag of je vroeg op je eigen benen kunt staan hangt ook af van hoe hoog je ambities qua consumptie stelt. In onze tijd was het ook zo, of in onze tijd, toen ik wat jonger was, toen wij gingen trouwen, toen waren er anderen die zeiden van ja, dan moet je toch nog een paar jaar sparen. Maar die wilden dan ook ontzettende deftige bruiloft en zo. Terwijl wij een hele low budget bruiloft gehad. En we hebben de eerste jaren in een boerenschuur gewoond. Als je dus je ambities qua consumptie wat matigt, dan kun je van vrij weinig rondkomen volgens mij. Dan, je hebt ook hele mooie bruggen waar je onder kunt liggen. Kijk eens, een suggestie. We wisten dat het nuttig was dat we jou hebben uitgenodigd. Dankjewel. Jeroen, want deze tip is goud waard. We sluiten dit nieuwsforum en wij zeggen dank. Tegen Jeroen van Merwijk, Hella Huuk en Sjerke Kuiper. Goed dat jullie er waren. En we bedankt wensen jullie een buitengewoon goed weekend toe. Dankjewel. En succes Jeroen met het schrijven van de Oudejaarsconferentie. En volgens mij gaan we jou in de loop van het jaar nog een aantal keer terug horen. En dat zou leuk zijn. Hij gaat overigens heten, was volgend jaar maar vast voorbij. Dus de optimist onder ons, die komen. Zeker. Nou, het is ook goed om op 8 februari die titel alvast bekend te maken. Dan kunnen we hem lekker promoten. Heel goed. Vind je? Ja, zeker. Okay. Fijn dat je er was. Heerlijk, Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Ja, een speler van Excelsior in de schijnwerpers, dat gebeurt niet zo vaak, maar deze week wel. De 22-jarige Jerdy Schouten maakte al het hele seizoen indruk bij de Kralingers. En vooral natuurlijk in de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord van vorige week. De kenners weten het zeker, deze speler is rijp voor de top in Nederland. Terwijl Schouten zich met Excelsior voorbereidt op het uitduel met Fortuna Sittard, ging verslaggever Corné Hendricks langs op Woudestein. Hier in de Kralingen zullen ze deze week ook gehoord hebben. In zo'n beetje elk voetbalprogramma ging het over Jerdy Schouten. Als ik bijvoorbeeld Ajax of Feyenoord was, dan zou ik die gozer zeggen van 5 jaar contract. Eén man wil ik nog even met jullie bespreken naar aanleiding van gisteren. Een man die opviel met zijn goede spel, Ruud. Jerdy Schouten. In de regen op Woudestein is Schouten vandaag niet te missen. Als een van de weinigen draagt hij een korte broek en als er rooien wordt geroepen, weten we direct over wie het gaat. Wat dacht jij deze week? Doe even allemaal rustig. Ja, nee, natuurlijk. Ik ontvang de complimenten graag, hoor. Maar op een gegeven moment denk ik ook wel van, laat mij maar gewoon rustig voetballen en nog even de tweede seizoen zelf knallen en dan zien we wel wat er komt. Worden er veel dolletjes gemaakt? Nou ja, natuurlijk. Ja, dat hoort er allemaal bij. Natuurlijk. Wat zeggen ze dan? Nou ja, dan zegt bijvoorbeeld de verzorger zei van, dan word ik wakker en dan zie ik jou weer op mijn tv. Het is niet lekker wakker worden, zegt ze dan. Nou ja, dat soort dingen. Je wordt er wel mee geplaagd, maar dat hoort er allemaal bij. Schouten is een doodnormale jongen uit de buurt van Rotterdam en natuurlijk nog lang geen superster. Hij speelde nooit een jeugd in het land en maakte dit seizoen pas voor het eerst kennis met de Eredivisie. Nou ja, in de jeugd begon ik bij SC Vlotbrug. Gewoon waar ik woon in Hellevoetsluis. Toen in de eetjes werd ik gevraagd door VV Spijkenisse. Toen ben ik daarin gegaan en daar kom je al op een eigen niveau te spelen. En toen speelde ik tegen ADO Den Haag en die hebben me toen uitgenodigd om een keer mee te doen. En toen mocht ik daarheen. En sinds toen ik 12 was heb ik daar gezeten, tot aan de senioren. 1 jaar in de senioren gezeten. Ja, toen daar een beetje uitzichtloos, toen gekozen voor Telstar om daar te gaan voetballen. En toen kwam Excelsior. Ajax, PSV of Feyenoord? Wat maakte Marnie zo goed? Ajax, PSV of Feyenoord. Wat maakte Schouten zo goed? Nou ja, iedere jongen droomt ervan om in een topploeg in Nederland te spelen. Dus echt specifieke ploegen heb ik eigenlijk niet echt gehad. Kijk, vroeger toen ik klein was, omdat ik hier uit de buurt kom natuurlijk, heb je al gauw meer een voorkeur voor Feyenoord. Maar op een latere leeftijd heb ik eigenlijk ontwikkeld dat ik niet echt meer een voorkeur heb. En dat ik gewoon geniet van een team wat goed voetbalt. En dan maak ik niet uit welk team. Ik vind het echt, het is een heerlijke speler. Uit Hellevoetsluis heeft gespeeld in de jeugd van ADO. Zeker weten. Telstar. Telstar dus. Vorig jaar was Schouten daar de beste speler veruit. En dat zal de voorzitter van de Witte Leeuwen ook beamen. Goedemiddag, met Pieter. Is het zo'n geweldige voetballer als iedereen zegt? Ja, en behalve dat is het ook een geweldig mens. En dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker. Maar deze kan zeker hoger op, deze jongen. Die kan zeker een club als AZ, want nu al, echt qua voetbal is hij echt heel erg goed. Ik zou nog een tussenstap doen voordat ik naar de top 3 zou gaan. De subtop Nederland. AZ denken. Hij moet de duurste Excelsior-speler ooit worden. En nu al, schijnt, ligt zijn marktwaarde rond de 2 miljoen euro. Zou je dat voor hem betalen? Ryan Kolwijk, teamgenoot, aanvoerder van Excelsior. Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat hij voor zoveel weg zal gaan, gok ik. Maar ik denk dat hij voor minder weg zal gaan. Ik denk dat, Waarom denk je minder? Nou ja, voor mij, wat is de hoogste? Duurste is hier bij Excelsior rond de 8 ton. Dat is Elam Doei voor mij. Of Van Duinen. Oh ja, Mike voor mij. Nou, 8 ton, nou, dat bedoel ik. Dus ik denk als je iets boven de miljoen zit, dat hij heeft hier een jaartje gespeeld. Nou, dan heb je een aardige winst gemaakt. Wat vind je het voor jongen en voor voetballer? Ja, iemand die altijd de voetbal een oplossing wil zoeken, altijd vooruit wil spelen, sterk aan de bal. Soms nog te veel risico neemt in zijn spel. Vaak gaat het goed, maar het is ook wel een paar keer dat het fout gaat. En daarin moet hij nog wel stappen maken, want dat is logisch. Hij is nog jong en dat hij veel kwaliteit heeft, lijkt me duidelijk. Ja, nou ja, aan de ene kant snap ik dat. Want soms denk ik ook wel van, jij misschien dat je deze beter gewoon weg kunnen schieten. Maar aan de andere kant denk ik ook dat in sommige situaties dat juist mijn kracht is. En dat ik... dat ik misschien moet leren om het inderdaad soms af te wisselen. Dat kan. Maar ik wil dat niet uit mijn spel hebben eigenlijk. Frenkie de Jong doet ook alles vooruit. Nou ja, bijvoorbeeld. Heel veel risico. Bijvoorbeeld. Ziyech. Ja, precies. En die worden toch ook aardig geprezen. Dus. Nu maar stoppen met al die veren in je reet, anders kan je niet meer voetballen. Nou, wat je al zei, ik ben redelijk nuchter hoor. Dus kan wel wat hebben en ik blijf met beide benen op de grond. Hoor. Ja, u hoort een bijdrage van Corné Hendricks. En die naam Jerdy Schouten, onthoudt uw naam. Absoluut. En ik zat even te kijken tegen wie moet Excelsior spelen dit weekend. Excelsior komt zondag in actie, al om 11:15. Een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. En dan zien we Jeddy Schouten dus ook weer op het veld. We gaan verder met schaatsen. Jan Koopmans is sinds een maand of twee de bondscoach bij het lange baan schaatsen. Hij moet op de teamsprint en de ploegenachtervolging van schaatsers uit verschillende ploegen een teamzin te maken. En gisteren leverde dat tweemaal goud op de teamsprint. Nu pakten de vrouwen zilver en de mannen goud op de ploegenachtervolging. 3 uit 4 dus. En dat lucht op. Je is zeker opgelucht. We zaten er met de dames bij Japan verschrikkelijk dichtbij. En op een moment dan denk je even van, nou ja, maar we moeten tevreden zijn als we weten wat afgelopen seizoen allemaal gebeurd is. Nou, en de mannen hier hebben perfect werk afgeleverd. Hè. Mooi. Ja, want je ziet, je zag ook bij de Nederlanders op ploegachtervolging nog wel echt als een keer uit elkaar vallen. Hè. Maar vandaag zag het er al een stuk geolieder uit. Ze hebben het heel goed opgelost. Ze hebben zelfs ook nog in de race hebben ze nog een wisselrecord even aangepast. Daar hebben we een paar dagen geleden over gesproken. Bij de mannen, hè? Bij de mannen. En, waar gingen jullie, wat was het idee en wat is er aangepast? Helemaal op het eind is aangepast dat Sven nog een stukje op kop nu gereden heeft. Ja, in plaats van Boske. Ja. En is dat wat een goede ploegachtervolging is? Om in staat zijn om als team tijdens zo'n race aanpassingen te doen? Natuurlijk, dat kan altijd gebeuren in een race. We zijn natuurlijk agressief vertrokken op het scherp van de snede. En dan weet je nooit 100% wat in de tweede helft van de race gebeurt. En dan moet je mensen hebben die op elkaar ingespeeld zijn en die elkaar van avond tot schot kennen. En dan kun je dit soort dingen doen. En is dat de hand van de nieuwe bondscoach die we hier zien? Nee. Sven Kramer en Douwe de Vries trainen dag en nacht met elkaar samen. Die weten precies van elkaar hoe of wat. Maar wat is jouw werk geweest de afgelopen maanden? We hebben de koppen bij elkaar gestoken. Eigenlijk heb ik al met Sven gesproken begin januari. En daar hebben we de koppen bij elkaar gestoken in Colalbo, direct na het EK. Toen ik kon inschatten wat het prestatieniveau was, van Sven ook. En de mannen hebben met elkaar een paar tactieken besproken. Ik heb daar een keuze in gemaakt en dat hebben we hier verder uitgewerkt. En ze hebben hier ook echt wel met elkaar getraind, zo goed als het ging. En dan komt dit resultaat eruit. Er was bij jouw aanstelling als bondscoach wat gemor onder schaatsers, ook onder media. Onder de media, ja, is het het ideale antwoord geweest de afgelopen 2 dagen? Niet alleen de afgelopen 2 dagen, de afgelopen 5 weken, het zijn er al bijna 6, zijn we echt al wat stappen verder gekomen. Daarover ben ik op dit moment heel tevreden. En dit is het resultaat ervan. We gaan er gewoon door met verder ontwikkelen van lijnen naar de Spelen van Peking. Ja. Nederland wint nu alle teamonderdelen en nu de individuele onderdelen nog. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Ja. Het was gisteren natuurlijk een fantastische race van de Noor, die misschien wel de beste dag van zijn sportcarrière tot nu toe beleefde. Sablikova, dat is altijd iemand die toch op de rekening moet hebben. Dus het blijft sport. Winnen is niet zo vanzelfsprekend als veel mensen denken. Dat zei Jan Koopmans, de bondscoach bij het lange baan schaatsen. En hij had dus een goed weekend tot dusver met 3 gouden medailles en 1 zilveren medaille. En dan naar het nieuws van vandaag. De Nederlandse handbalsters die hebben een nieuwe bondscoach. De Fransman Emmanuel Mayonade is de opvolger van de Deense Helen Thompson. Maar wie is Mayonade en wat voor trainer is hij eigenlijk? Nou, als iemand dat weet is het Aili Luciano wel, want die speelt al jaren bij Metz. En die club wordt dan ook weer getraind door Mayonade. Aili, goedenavond. Goedenavond. Ja, laten we maar eens beginnen bij de man. Mayonade, wat voor mens is het? Ja, het is echt een gezelschapmens. Ja, echt een groepsmens. Prima voor de groep. Heeft ook echt een groepsdynamiek nodig om goed te functioneren. Dus daar is hij bij de Nederlandse handbaldames wel op het goede adres, denk ik. Ja, jullie spelen veel spelletjes? Nou ja, we houden van gezelligheid. En dat is de weg. Ja, dus past hij ook bij Oranje? Want dat is natuurlijk meteen de goede vraag. Ja, zeker. Ik denk dat hij wel goed bij Oranje past. Omdat hij natuurlijk heel technisch en tactisch sterk is. Maar daarbij komt vaak ook de gezelschap. Want zonder de gezelschap dan is het eigenlijk niet zo heel leuk. Dus het feit dat, zeg maar, dat je ook kan lachen, maakt gelijk de groepsdynamiek beter. En ook dat je prijzen pakt. Ja, daarmee zeg je eigenlijk van hij is in staat om een team te maken. En een sfeer, een goede sfeer aan te brengen in een team. Ja, ja, en ik denk dat dat wel van cruciaal belang is. Als je een lekkere sfeer hebt in het team, wat de Nederlandse meiden ook hebben. En als jij daar dan goed bij past, dan, dan ga je zeker goed resultaat boeken, denk ik. Ja, nou ben je zelf oud-international, dus je zit nog redelijk dicht zeg maar, op die Nederlandse ploeg. Je kent de meeste meiden door en door. Ja. Als jij kijkt naar de ontwikkeling van het Nederlands team, in welke zin gaat hij dan daar iets aan toevoegen, los van het waarborgen van een goede sfeer? Wat is er nodig? Ik denk dat het laatste stapje mist. En dat je toch iemand nodig hebt. Want we hebben, zeg maar, de Nederlandse meiden hebben prijzen gepakt, maar net niet de medaille. De grote hoofdprijs ontbreekt nog. Ja, precies. Ja, die ontbreekt nog. En ik denk dat met een stukje verandering van cultuur. Want we kennen als Nederlandse mensen niet heel erg de handbalcultuur van Frankrijk. En ik denk dat de Franse cultuur ons misschien net het laatste stapje kan voortpushen. Zodat we wel naar die gouden medaille gaan. Sterker nog, Frankrijk zit ons nu regelmatig lelijk in de weg, toch? Ja, zeker, zeker. En ik denk dat dat de ontwetendheid of de ontkennigheid van wat die Fransen toepassen, dat we daar zeg maar baat uit gaan halen. Omdat we nu zeg maar een Fransman voor de groep hebben die eigenlijk met 8 van die Franse kampioenen werkt bij Met, bij mij en bij de club. Dus die weet heel goed, die weet door en door hoe die meiden moet coachen, wat ze nodig hebben om te presteren. Het feit dat die meiden zo goed presteren in Frankrijk, is omdat ze bij de club gewoon heel goed, heel goed trainen heel het jaar door. En daardoor presteren ze goed op grote toernooien. En ik denk dat dat dus dit zeg maar een goed voordeel kan zijn voor Oranje nu. Ja, hij is dus eigenlijk een soort schaduwbondscoach, want hij heeft nu eenmaal het grootste deel van de spelersgroep in zijn eigen selectie bij Metz. Ja. In welke taal communiceer jij eigenlijk met hem? Want als iets natuurlijk belangrijk is, dan is het wel dat je, om het maar heel simpel te zeggen, dezelfde taal spreekt. Het is een Fransman. Fransen zijn over het algemeen niet heel erg bedreven in het spreken van een woordje over de grens. Hoe is dat bij hem? Ja. Hij heeft heel erg aan zichzelf gewerkt en dus ook aan de Engelse taal. En die beheerst hij, ik wil niet zeggen goed, maar redelijk goed. In ieder geval goed genoeg om voor een groep te staan en handbal te spreken. Want eigenlijk is de handbaltaal, dat is universeel. Ja, net als de liefde. Zo is het toch, Aileen? Ja, inderdaad, inderdaad. Ik moet, als jij het hebt over een Fransman die Engels spreekt, direct aan allo, allo denken. Maar misschien hebben we hier een generatiekloof. Ik weet niet hoe oud je bent. Maar heb je die serie ooit gezien? Die ken ik niet. Nee. Jammer, allo, ik zie hier overigens naast mij allemaal gezichten direct heel hard knikken. Listen carefully. Oh, ja, listen carefully. I will only say this once. Dat is zo ongeveer de strekking in het Engels. Ik hoop maar vergeet dat het weer. Iets beter is dan dat dan. Ja, precies. Heb je het zelf eigenlijk naar je zin bij Metz? Ja, zeker. Hartstikke naar mijn zin. Ja, superleuk. Wat ik al zei, het is een heerlijke sfeer. En dat is ook natuurlijk door de meiden, maar ook zeker omdat de trainer daar zeg maar ruimte voor laat. Ja, en heb je het idee van ik ga, want je hebt onlangs volgens mij je contract verlengd. Ja. Daar inderdaad de komende jaren blijven? Ja, zeker. Ik sta al mijn contract tot en met 2021. Dus ik ben van plan om daar nog even te blijven. Verder voor na dat contract weet ik nog niet zo goed wat ik ga doen. Nee, maar je moet ook niet te ver vooruit kijken, toch? Nee, daarom. Goed zo, maar het Nederlands team heb je wel definitief achter je gelaten? Ik heb dat zeker achter me gelaten, omdat ik zeg maar wilde focussen op andere levensdoelen als het vormen van een familie, het stichten van een familietje. Nu ben ik in verwachting, dus ik durf niks te zeggen over mijn handbaltoekomst qua international. Ik heb dat zeg maar stopgezet met intentie, omdat ik familie wilde stichten. Ik heb geen idee of ik dat dadelijk erg vind of niet erg vind. Want ik zie heel goed dat de SFA het lukt om te combineren, een kindje en het nationaal team. Ik heb geen idee. Nee, we zullen het zien. Het zou natuurlijk zomaar en een logische stap zijn dat je huidige coach zegt van ja, ik vind het prima om het Nederlands team te gaan doen, maar dan moet jij ook wel weer in actie komen voor Oranje als je eenmaal uitgezwangerd bent. Ja, nee, hij kan dat zeker van me vragen. Maar of ik dat dan ook doe, dat is de vraag. Ik heb geen idee. Ik kan daar echt niet over beslissen. Het zal een eer zijn natuurlijk als hij wilt dat ik weer mijn oranje shirt aantrek. Het zal het zeker als een eer zien, maar ik kan niet zeggen of ik dat echt ook wil en kan. Heel goed. Wanneer ben je uitgerekend? Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. In april. In april, dan wensen we jou een mooie zwangerschap toe. En nou, veel succes ook bij Mets en in Mets. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Het is 2 minuten na 10:30. Hier is Dorald Megens met de hoofdpunten van het NRC-journaal. Rusland bevestigt dat het land wil praten met Nederland en Australië over de MH17-ramp. Alleen willen de Russen het in die gesprekken vooral hebben over Oekraïne. De rol van dat land blijft volgens Moskou buiten schot. Nederland en Australië willen het juist hebben over de aansprakelijkheid van Rusland. Een schiphol op zee is duur en heeft meer nadelen dan voordelen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van minister van Nieuwenhuizen. De veiligheid van de kust is in het geding, net als de natuur, zo blijkt uit die quickscan. Bij Barcelona zijn vanavond 2 treinen op elkaar gebotst. Daarbij zou een van de machinisten zijn omgekomen en de helft van de 200 passagiers gewond zijn geraakt. En in de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld vanavond. AZ versloeg in Breda Hekkensluiter NAC met 3-0. AZ blijft 4e op de ranglijst met 2 punten achterstand op Feyenoord. Langs de lijn en omstreken. Ja, we hoorden het al van Dorald. En NAC Breda tegen AZ, die trapte dus vanavond de 21ste speelronde af van de Eredivisie. Maar dat is natuurlijk niet de enige wedstrijd die dit weekend gespeeld gaat worden. Zo gaat Ajax morgen bezoek bij Heracles Almelo. En na de klinkende zegen van vorige week tegen VVV Venlo. Verslaggever Jeroen Stekelenburg bezocht de persconferentie van Ajax en sprak daar met trainer Erik ten Hag. Verdrijft zo'n 6-0 overwinning direct al het chagrijn uit zo'n ploeg? Of heb jij nog wel wat vraagtekens hoe je ervoor staat naar de winterstop? Nou, vraagtekens niet. Het is sowieso dat 6-0 alles weer vergeten is. Maar het geeft wel de bevestiging wat we moeten doen. En wat er voor nodig is. En welke investeringen je moet doen. En welke bereidheid je aan de dag moet leggen om resultaat te halen. Wat zat er daarin? Bereidheid? Ja, ook. Toen wij erover spraken, had te maken met inderdaad met teamdiscipline, hè, taakdiscipline. En gewoon 100% uitvoeren wat je moet doen. En als we dat doen, dan kunnen we een heel hoog niveau halen. En dat hebben we denk ik vorige week met name in de tweede helft weer gezien. Wat heb jij iets in je ploeg zien gebeuren waar je blij van werd? Pakken dan mensen de handschoen op, misschien wel buiten jou om, wat je fijn vindt? Na de tweede helft heb ik wel dingen gezien. Ik bedoel ook... In de week ertussen, dat er gesprekken gevoerd worden en dat misschien de oudere spelers in zo'n groep wel ook elkaar de waarheid vertellen. Uiteindelijk is dat gebeurd, maar dat hebben wij wel nadrukkelijk geïnitieerd deze keer. En maar ik denk dat het ook normaal is. Hè. Het is niet normaal, maar spelers zijn geen robots. En je moet altijd 100% zijn, dat eisen we. Ja, maar er komt altijd wel eens een keer een momentje van een procentje minder. En ja, dat moeten we niet accepteren. En dan moeten de spelers zeker ook onderling van elkaar accepteren. Want dat is het klimaat wat jij bedoelt. Hè, dat ze elkaar inderdaad corrigeren. En de waarheid vertellen. En liever niet achteraf. Hè, dan is het te laat. Hè, dan moet je vooraf doen. En hij heeft Ajax ons verbaasd soms, hè, voor de winterstop met heel goed spel. Kan dat er nou... Ja, het was er vorige week een beetje, de tweede helft. Maar kan dat er nou opeens weer zijn, zo'n... Flow noem ik het maar even, een lelijk woord. Maar dat er weer veel lukt, of alles lukt? Ja, niet opeens, je moet goed analyseren. En in die wedstrijden, in die week voorafgaand, hè, dus 2 keer Heerenveen, Feyenoord, hadden wij ook bij vlagen goed spel in balbezit. Hè. Maar voetbal heeft meerdere golfmomenten. En met name in de verdedigende, daar lieten we dingen liggen. Met name ook in de restverdediging lieten we dingen liggen. Met name in de omschakeling, daar lieten we dingen liggen. Maar ook in die week... Waar jij bedoelt, waar dingen verkeerd gaan, scoren wij ook 9 goals. En ja, dat is gewoon goed. En als je 9 goals maakt in 3 wedstrijden, 3 per wedstrijd, dan moet je wedstrijden winnen. Dat moet genoeg zijn. Ja, scoren is dus nu het devies in de jacht op koploper PSV. Het gat tussen de Amsterdammers en de Eindhovenaren is nog altijd 5 punten in het voordeel van PSV. Trainer Mark van Bommel zit nog altijd in zijn maak met de gesteldheid van Irving Lozano en Steven Bergwijn. De Mexicaan die kampt met de nasleep van een hersenschudding. Bergwijn die heeft een kuisblessure. Achter beide spelers staat nog een vraagteken voor zondag. Ze trainen vandaag slechts gedeeltelijk mee. Ja, er is al 1 wedstrijd gespeeld in de 21ste speelronde in de Eredivisie. En donkere wolken lijken zich samen te pakken boven het hoofd van Mitchell van der Gaag. De trainer van NAC Breda staat onderaan in de Eredivisie. En verloor vanavond, om het nog wat erger te maken, in eigen huis met 3-0 van AZ. Ja, hij put vertrouwen uit de nieuwe spelers met wie van der Gaag hoopt dat zij zich snel aanpassen. U hoort hem nu in gesprek met Jeroen Gruter. Nou goed, er zijn een aantal jongens die zijn er nieuw bijgekomen. Die zijn net aangesloten. Dus dat, die komen natuurlijk ook in een realiteit die ze in ieder geval anders hadden verwacht. Het is makkelijker om in een goed draaiend elftal mee te spelen. Nou goed, die krijgen nu een versnelde cursus. Nou, die komen daar ook aan. Dat is, daar hebben we heel veel vertrouwen in. Dus we hebben in de eerste competitie zelf ook zo'n fase natuurlijk gehad. Daar zijn we ook weer bovenop gekomen. Dus daar komt het vertrouwen uit. Nu speel je volgende week uit bij Ajax. Is dat dan een wedstrijd waarin je gewoon een soort van moet overleven en daar al overheen kijken? Hoe werkt zoiets? Nou goed, die vraag werd me vorige week ook al gesteld. AZ Ajax, ja, je moet ergens het vertrekpunt hebben. De vraag kwam ook natuurlijk, ga je veel wisselen? Omdat het een deceptie was vorige week. Ja, het moet ook geen kiphok worden. En we zijn ook gebaat bij duidelijkheid. Omdat spelers niet iedere week van de ene keer wel spelen, dan weer niet spelen. Dus op basis daarvan, als we daarmee meegaan met de negativiteit, dan moet je in ieder geval met de dingen doen waar we in geloven. En dat vasthouden. En ook duidelijkheid geven aan die spelers. Nou, dat proberen we te doen. En van daaruit ga je weer naar je volgende wedstrijd. Ja, ik zie dat je alles aan doet om in ieder geval positief te blijven. Die strohalmen nog vast te houden. Maar het kost wel moeite, toch? Ja, maar goed. Het is altijd wel makkelijker als je iedere week wint. Of dat je wat vaker wint. Ja, dus dan is het allemaal wat makkelijker. Dan rolt het zo voorbij. Dan is het niet veel moeite. En het is gewoon veel werk. En bedoel, als we meegaan in negativiteit, dan is dat heel lastig. Ik heb vorige week het zelf aan de andere kant ervaren. Door emotie te tonen werd er gezegd, hij ziet het niet meer zitten. En hij gelooft er zelf niet meer in. Ja goed, dat is altijd lastig. De aannames die zijn er altijd als je onderin staat. En die blijven bestaan. En die zijn ook normaal. Omdat iedereen wil natuurlijk bij een winnend team horen. Dat is duidelijk. Mitchell van der Gaag, de geplaagde trainer van NAC Breda. Dan het winnende team AZ. Sinds de winterstop weet het al haar wedstrijden te winnen. In de competitie zelfs nog geen enkele tegentreffer geïncasseerd. De aanvoerder Guus Til komt ook meer en meer op stoom. Had met 2 goals vandaag een groot aandeel in de zegen. We zijn een goed trainingskamp gedraaid en dat heeft ze vrucht afgeworpen. Dus ja, 0 tegengoals en ik weet niet hoeveel we inmiddels voor hebben. En in de beker ook ontzettend goed gespeeld. Dus het gaat voortvarend. Nou ja, ik moet zeggen, voor de winst hebben we ook wel veel goals tegengekregen in de laatste minuut. Hadden we ook wel af en toe wat pech. En nu valt het af en toe net wel de goede kant op, weet je wel. En het heeft ook soms een beetje met geluk te maken. Maar dat neemt niet weg dat we natuurlijk ook veel beter spelen het tweede seizoen zelf. En waardoor het doorkomt, ja, schiet mij maar lek. Maar het gaat in ieder geval ontzettend goed. Ja, dat was Guus Til, de aanvoerder dus van AZ. Euforie al daar. En voor NAC is het te hopen dat de concurrentie onderin niet te veel punten pakt de komende dagen. We gaan luisteren naar muziek. De Stranglers zijn dit en Skin Deep. Many people tell you that they're your friend. Skin deep. let you climb and get steep. Your emotions are frayed and your nerves are starting to creep. Just remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skin deep. Een middenmotorplaat in de top 40, Skin Deep van The Stranglers. Het is vrijdagavond en dus tijd voor de Eerste Divisie. Het is een traditie die zo Volendams is als het maar zijn kan. Heen en weer. De Eerste Divisie. Heen en weer. Vermeijer is de man die de Graafschap naar de Eredivisie schiet. En heel veel verdriet op het kasteel. Go Eagles gaat naar de Eredivisie. Den Bosch degradeert. Elke vrijdag op NPO Radio 1. Ja, met een kraker van je welste vanavond. Op het kasteel, het chique kasteel, ontving Sparta de koploper in de Jupiler League. Oh nee, dat mag ik niet meer zeggen. De keukenkampioen divisie. Goed. FC Twente. En de Tukkers wonnen met maar liefst 3-0. Ragnar Niemeyer, die was erbij. Ragnar, goedenavond. Ja, goedenavond. Deze uitslag zegt veel voor zowel Sparta als FC Twente. Deze uitslag zegt veel over Sparta en Twente. Deze uitslag, denk ik, zegt ook heel veel over het verloop van de competitie. Want ik heb vandaag echt naar een kampioensploeg zitten kijken die er geen gras over heeft laten groeien. En eigenlijk vanaf de allereerste minuut in deze wedstrijd de boventoon voerde. FC Twente dat met 3-0 wint. Krijgt al kansen in het eerste kwartier. 3 stuks. Nou, dan mag het nog niet zo zijn. Uit een hoekschop onder meer. Maar dan wordt het 1-0 uit een penalty. Halverwege de eerste helft. Je kon erop wachten, overtreding van Saxela, de rechtsback van Sparta, die geblesseerd raakt. Ja, er zijn protesten en die zijn terecht, want de overtreding was er buiten. Buiten het strafschopgebied, scheidsrechter Guzebujuk zat daar mis. En natuurlijk speelt dat een rol. Maar ik durf er heel veel op in te zetten dat het anders ook goed was gekomen over FC Twente. In de 44ste minuut een vrije trap. Bijen kan hem zo voor het Sparta-doel binnenlopen. Dat is in de 44ste minuut en in de 51ste minuut een eigen doelpunt van Vriends als Oosterwijk. De spits van Twente kort daarvoor al de paal heeft geraakt. Dat had ook wel een doelpunt moeten zijn. Dat laatste half uur kon je eigenlijk vergeten. Maar nee, het was echt een kat en een muisspel. En dat is heel erg hard aangekomen. Ik sprak erover met Tom Boeren. Hij maakte dus de strafschop voor FC Twente. En ik vroeg hem of dit het kampioenselftal is dit jaar. Dat kunnen we over 14 wedstrijden, denk ik, zeggen. Voelt het zo? Aan de zijkant namelijk wel. Dat is in ieder geval mooi. Dat is een compliment, denk ik, aan ons team. Maar vandaag was wel een belangrijke wedstrijd in die zin dat je Sparta een bepaalde tik kan uitdelen. Dat hebben we gedaan. En voor ons als team is dat natuurlijk wel een enorme boost. Ja, dan zeggen ze natuurlijk bij Sparta, ze zijn weggepoetst door jullie, hè? Dat zullen ze toegeven. Penalty, jij hebt hem genomen, was wel erbuiten. Was lastig te zien, wat was het erbuiten? Ik zelf weet het niet, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb hier net van uw collega of van een van uw collega's gehoord dat hij er buiten was. Nou ja, als dat duidelijk te zien was op de camera zijn, dan is dat zo. En dat was het cadeautje. Zelf heb ik het nog niet terug kunnen kijken. Bal zat er in ieder geval goed in. Ja, en die moeten er ook in. Dus daar zijn we wel blij mee. Het is druk voorin. Is het pittig concurreren met ook Fred Friday, met Asaidi, die allemaal op de springplank staan? Ja, tuurlijk. Maar als je ergens naartoe wilt, dan hoort dat erbij. En nou ja, dan moet je iedere week moet je knokken voor je plek. En nou ja, dat brengt meestal het beste in men naar boven. En nou ja, wij moeten met z'n allen uitvechten wie daar speelt elke vrijdag. Nou, ik zeg het met een reden, want jullie hebben dus een hele brede selectie. Je kunt ja, ook het uitvallen van Brahma in de warming-up kun je makkelijk opvangen. Is vandaag gebleken van wel en daar zijn we uiteraard super blij mee. Maar goed, we hebben iedereen nodig. En niet alleen de 11 of 12. Nee, we hebben echt gewoon de hele selectie nodig om elkaar beter te maken op training. Om elkaar beter te maken gedurende de week. En het begint zijn vruchten langzaamaan af te werpen. Nou, dit is niet nieuw, het is elke week. Maar goed, we zijn er niet elke week. Maar het publiek van jullie, dat is natuurlijk ook fantastisch. Helpt dat? Ja, tuurlijk. Ik bedoel... Je speelt thuis? Ja, bijna wel. Ik bedoel, ons publiek, daar staan we ook een beetje bekend om. Het is fantastisch. Elke week weer uit of thuis, maakt niet uit. Helpt het ook echt? Ja, absoluut. Ze kunnen je soms over een bepaald doodpunt heen helpen. En dan, ja, dat is gewoon mooi. Zeg eens eerlijk, hoeveel dode punten heb je bij jullie gezien vandaag? Vandaag misschien niet zoveel, maar afgelopen tijd hebben we die af en toe natuurlijk wel eens gehad. En dan heb je ze nodig en dan zijn ze er altijd. Ja, de man die dus ook vanavond weer scoorde, Tom Boeren was dat. Ja, de supporters zijn er dus bij Twente, ook na de degradatie van vorig jaar. Bij veel van hen zat erbij nog wel diep zitten, bij trainer Marino Pušić in ieder geval. Hij was vorige week de gast bij het Radio 1-programma De Perstribune. En toen werd hij erg emotioneel. De FC Twente is officieel gedegradeerd. Verliest met 5-0. Wat doet het als je hiernaar luistert? Nog steeds pijnlijk. Ja, ik zie het aan je. Raak ik ook lichtelijk emotioneel van. Wow, dat was nou niet de bedoeling, Marino, om gelijk de tranen bij jou te geven. Ja, een gevoelig moment. Hij liep daarna ook de studio even uit om tot zichzelf te komen. Ja, Ragnar, dat was dus vorige week. Vanavond zal hij er wel anders bij hebben gestaan. Ja, natuurlijk, want hij draait er niet omheen. Hij heeft een elftal gezien dat normaal gesproken, als er geen hele gekke dingen gebeuren, kampioen gaat worden met de Spaanse invloeden die er zijn. Met vandaag Wout Brama, die er bijvoorbeeld moest afhaken in de warming-up van deze wedstrijd. Was eigenlijk al zeer twijfelachtig of die kon spelen. Was wel een beetje kritiek op dit fragment in het oosten van het land. Was het niet een beetje melodramatisch? Nou, ik heb daar geen mening over, maar die kritiek was er in ieder geval wel. Marino Pušić dus, waarschijnlijk de kampioen. Maken, want hij draait er niet omheen. Hij heeft dat kampioen zelf al gewoon gezien. Helder. Laten we ook maar even luisteren naar de man, want je hebt hem gesproken. Daar leek het wel op, de wijze waarop we gespeeld hebben. En niet alleen maar de wijze van spelen, maar ook een complete houding van het team. Nadat we enorme aderlating hadden ondergaan, zeg maar, kort voor de wedstrijd, dat Wout Brama ook niet kon spelen. En dan misten we ook Espinoza. Dus onze hele middenveld was bijna weggeveegd. En als we dan zien hoe Jelle van der Heijden het ingevoeld heeft, samen met Joe Smith. Ja, en die andere jongens, ja, daar ben ik wel heel trots op mijn team. Dat was vandaag heel erg goed, hoogstaand bijna. Nou, als mensen nou deze uitslag zien en ze horen ons praten, waren jullie dan zo goed? Vielen zij zo tegen? Ik ben geneigd om te zeggen dat jullie heel goed waren. Nou ja, we waren heel erg goed, vind ik. Waarin? Nou, eigenlijk in alles. Echt werkelijk in alle facetten van het spel. Zowel aan de bal, zonder bal, in standaard situaties, eigenlijk in alles. Dit was echt een complete prestatie van ons. En de jongens hebben dit gewoon verdiend door hun houding en de arbeidsethos. En gedisciplineerdheid in de zaken die we met elkaar besproken hebben. En dat kon je vandaag zien. Het enige wat ik ze kon verwijten, als je dat één ploeg kan verwijten na zo'n overwinning, is dat we misschien nog 3-4 goals hadden meer kunnen scoren. En als je dan ziet in verhouding wat we weggegeven hebben, we nagenoeg niks eigenlijk. Heb je van tevoren heel erg op het belang gehamerd van deze wedstrijd? Of juist misschien wel niet? Nee, juist wel op het belang. En het belang was duidelijker, dat heb ik aan de voorkant ook verteld. Als jij directe tegenstander gelijk op 11 punten achterstand kan zetten in deze fase van competitie, moet je dat gelijk gaan doen. En dat hebben we gedaan. De jongens hebben het gewoon uitstekend opgepikt. Kijk, voor ons was het niet cruciaal in die zin van het woord, maar wel ten aanzien van directe tegenstander. En die druk hebben we onszelf opgelegd. En ik vind dat je die druk ook jezelf moet opleggen als je verder wil. Ja, die jongens hebben het gewoon fantastisch opgepakt. Marino Pušić was dat, de trainer van FC Twente. Ja, dan Ragnar, voordat we naar de andere uitslagen kijken in deze eerste divisie, toch nog even over Sparta. Ja, je had het al over een dreun. Sparta wil dan wel moet net zo graag terug naar de Eredivisie als FC Twente. En het begin van het seizoen was nog wel redelijk hoopgevend. Alhoewel, echt overtuigend is het hele seizoen al niet geweest, toch? Nee, nou wel in thuiswedstrijden. Daar heb ik een aantal grote uitslagen gezien. En daar ben ik zelf ook wel eens een keer bij geweest. Maar het is crisis nu hoor. 6 wedstrijden niet meer gewonnen. 4 keer verloren de afgelopen weken. Weggepoetst vandaag vanaf de eerste seconde. Gewoon niet vaardig genoeg. Niet snel genoeg. Niet doeltreffend genoeg. Veldwijk bijvoorbeeld. De spits 16 doelpunten gemaakt. Absoluut niet gezien. Is ook gewisseld. Het was onrustig zojuist ook bij het kasteel. Nou, dan moet er veel gebeuren. Ja. Als hier mensen voor de deur verhaal komen halen. Ik begreep dat Lars Veldwijk, dat is dan wel weer goed, met wat mensen in gesprek is gegaan. De deuren bleven dicht. Ik had heel graag een reactie willen laten horen van Sparta. Maar Henk Vreese kwam heel erg laat naar buiten toe. Dan had ik hier nu niet kunnen zitten, ben ik bang. Dus dat zegt alles over de crisissfeer die er opeens is in Spangen. Gaan we naar de andere uitslagen kijken. Als jij die door zou willen lopen met ons, heel graag. Nou ja, Den Bosch wint weer niet. 2 nederlagen op een rij gelijk spel tegen Volendam. 1-1, zelfde uitslag als bij Cambuur NEC. Top Os MVV 1-3. Almere City, Jong AZ 2-0. Telstar RKC 0-3. Eindhoven Jong PSV, verrassend wel misschien. 2-1 overwinning voor Jong PSV. Helmond Sport Dordrecht 1-2. Daar zit wel een verhaal aan. En volgens mij gaan we even praten met de trainer van Helmond Sport. Laat mij nog even zeggen dat Twente nu bovenaan staat. 53 punten uit 24 wedstrijden. 6 punten meer dan Den Bosch. En Eagles speelt maandag bij Jong Utrecht. Staat 10 punten achter. Kan op 7 achterkomen. Maar dat geeft wel aan dat Twente eigenlijk in een zetel lijkt af te gaan op de titel. Maar nu lijkt het me dat we eventjes met Robbie Alvelen moeten praten. Want Robbie, ach. Ja, Helmond Sport tegen FC Dordrecht. Helmond Sport thuis staat met 1-0 voor. Tot de 86e minuut. En daarna gebeurt er van alles. Wij hebben eigenlijk geen idee, want wij zijn deze uitzending aan het maken. Maar Rob Alvelen kan het ons wel vertellen. Rob, uiteindelijk verlies je deze wedstrijd met 2-1. Wat gebeurt er vanaf de 86e minuut? Korte versie, hè, zal ik doen. Ja, graag. ik meen dat wij in de 86e minuut rode kaart krijgen. Maar aanvoerder, Thibaut Swinnen, 2 keer geel. Een minuut later krijgen wij de 1-1 tegen. En dan moet je heel... Als ik de volgorde goed heb, krijgen we de 2e rode kaart. Dan krijgen we de 2-1 tegen. En daarna nog de 3e rode kaart. Dus dat gebeurt in een minuutje of 6. Ja, je verliest de wedstrijd met 2-1 en eindigt de wedstrijd met 8 man. Als ik dit objectief probeer te lezen, dan denk ik... die slotfase is volledig uit de klauwen gelopen. Is dat ook echt zo? Ja, dat vond ik dan ook wel weer meevallen, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, het is wel het is duidelijk dat hier een stuk frustratie van mijn groep naar boven komt. Hè. Dat, zo simpel is het natuurlijk wel. Maar de eerste rode kaart is redelijk dubieus, vind ik nog steeds. Maar oké, dat hoort er gewoon bij. En daarna hebben zij de bal en het is gelijk 1-1. En niet dat we toen overal naartoe zijn gaan schoppen en doen, weet je dat helemaal niet. Maar je doet wel dingen die niet goed zijn als je dan nog je 2e gele en vervolgens ook nog een rode kaart pakt. Dat mogen ook duidelijk zijn. Ja, zeker. En als ik dan kijk naar de stand op de ranglijst, dan was die overwinning die er zo lange tijd leek aan te komen meer dan welkom geweest. Heel kort, jouw eigen gevoel, is het boosheid, is het teleurstelling? Ja, het is, dan moet je verschillende woorden mixen, denk ik. Het is teleurstelling. Het is frustratie, het is boosheid, maar het is ook nog een beetje onwetendheid. Want er gebeurt zoveel, weet je, dan moet je echt even terugkijken, los van emotie, om nou precies even te gaan zien wat er gebeurd is. En of we daadwerkelijk heel stom waren met die rode kaarten, weet je, dan moet ik echt op mijn gemak de beelden even terug gaan kijken. Nou, en dat hebben ze nu nog niet gedaan. Nee, dat snap ik. Nou, volgens mij ben je nu onderweg naar Midden-Nederland, stel ik me zo voor, vanuit Helmond. Top. Dan wens ik je een rustige terugreis. Vaak wil dat helpen om de ergste emotie al een klein beetje achter je te laten. En nou, sterkte, succes met de analyse. En fijn dat je ons even zo kort voor 11 te woord wilde staan. Dankjewel, Robbie Alvelen. Oké, graag gedaan. Ja, dat betekent ook dat deze uitzending er bijna op zit. Maar wij melden ons morgen alweer. Zeker. Dat is om kwart over 1. Ja, want dan wordt er weer volle bak geschaatst. En eigenlijk gaan wij gewoon vanaf 12:15 zo ongeveer naadloos tot de klok van 11:00 s'avonds door. Want s'avonds is er dan weer Eredivisie voetbal. Mag ik ook hier weer zitten op deze plek? Jij bent erbij, ik ben morgen vrij. Maar deze uitzending gaan we natuurlijk afsluiten met onze verslaggever Diederik. Diederik, jij wilt graag hebben over de nepleerlingen.